أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Fecr suresi. Kitabımızın 89. sırada yer alan Fecr suresi ile başlayacak. Evet. Bu sure Mekke'de inen surelerden. İslam'ı kabul edenlere karşı zulmün başladığı zaman nazil olduğu anlaşılıyor. Bu sure içerisinde bilhassa Mekkelilere o gün indiği için Ad, Semud ve Firavun kavimlerinin akıbetleri örnek olarak hatırlatılmıştır. Surenin konusu ahiretteki ceza ve mükafatın varlığını ispata yöneliktir. Çünkü Mekkeliler bu gerçeği inkar etmekteydiler. Bu amaçla sırayla pek çok deliller ileri sürülmüştür. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminler rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz Fecr suresini okumaya. Vel fecri, fecir vaktine and olsun. Rabbimiz yeminle başlıyor. Evet, Mekki surelerde biraz daha fazla dikkatler çekiliyor. Evet, fecir zamanına yemin olsun. Güneşin doğmaya başladığı ve ufuktaki aydınlık zamanına yemin olsun. Ve leyalin aşri, Ramazan'ın son 10 gününün gecesine veya Zilhicce'nin ilk 10 gününün gecesine veya Muharrem'in ilk 10 gününün gecesine, 10 geceye de and olsun diyor müfessirlerimiz. Bu 10 gece nedir? Ramazan'ın son 10 günündeki itikafa girilen gece olabilir. Kimileri Zilhicce'nin ilk 10 günü ve gecesi demişler. Yani Kurban Bayramı'nın yapıldığı günler veya Muharrem'in ilk 10 günü ve gecesi denilmiş. Rabbimiz fecri vaktine yemin ettikten sonra 10 geceye de yemin ediyor. Sonra üçüncü olarak ve şef'i vel vetri, çifte ve teke de yemin olsun. Her şey çift, Allah tektir. Allah her şeyi çift çift yaratmış. Erkekli dişili, negatif pozitif ama kendisi tek. Rabbimiz teke ve çifte de yemin ettikten sonra وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ, akıp gittiği zaman geceye de yemin olsun. İlerlediği zaman geceye de yemin olsun ki هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Evet, 5. ayette de Rabbimiz buyurur ki bu anılan şeylerde akıl sahipleri için yemin edilmeye değer şeyler vardır. Evet, akıl sahibi kimse düşünürse fecir nasıl da aydınlanıyor. Gecenin karanlığı nasıl bitip gündüzün aydınlığı ortaya çıkıyor. Düşünen kimseler için, kafasını çalıştıran kimseler için bunda ibretler vardır. Ve leyalin aşır. Evet, 10 gün, 10 gece. Düşünen kimseler için bunda da ibretler vardır. Gece ve gündüz, 10 gece. Zilhicce'nin 10 gecesi, Ramazan'ın son 10 gecesi veya Muharrem'in ilk 10 günü. Düşünün, bunda da ibretler vardır. Ve şef'i vel vetr, teke ve çifte de yemin olsun ki. Evet, kainatta her şey tek ve çift olarak yaratılmış. Her şey çift olarak yaratılmış. Evet. Ağaç dikiyoruz, meyve vermiyor. Sebebini soruyoruz ziraat mühendisine. Aynı ağaçtan bir daha dikmelisiniz diyor. Sebep, bahar mevsiminde çiçek açtığında çiftleşmesi lazım. Biri erkektir, biri dişidir. Dolayısıyla arılar vasıtasıyla, böcekler vasıtasıyla veya rüzgar vasıtasıyla çiftleşecek ve meyve verecek. Ağacın da erkek ve dişi olduğu var mıymış? Varmış efendim. Rabbimiz teke ve çifte de yemin ettikten sonra وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ, evet, ilerlediğinde geceye de and olsun. Fecre and olsun diyor. Yani sabahın çıkma vaktine, burada da geceye and olsun. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ. Sonra da 5. ayet-i kerimede bunlarda akıl sahibi olanlar için yemin etmeye değer şey vardır değil mi? Evet, düşünürsen çok şeyler var. Düşünen kafalar için, ibret alan gözler için bu yemin edilen şeylerde pek çok ibretler vardır. Rabbimiz 6. ayetten itibaren geçmiş toplumlara dikkatlerimizi çekiyor. Evet. Elem tara keyfe feale rabbuke bi'ad. Gördün mü Rabbin Ad kavmine ne yaptı? ne yapmıştı Ad kavmine? Kur'an'ı okuduğumuzda bunu biliyoruz. Ad kavminin bir rüzgarla yok edildiğini biliyoruz. Evet. Ad kavmi bir rüzgarla yok edildi. Bir rüzgarla bir toplum yok edilir mi? Mümkün mü bu? Evet, mümkün. Rabbimiz dilerse bir rüzgarla bir toplumu şehirleriyle, bahçeleriyle birlikte yok eder. İnsanları saman çöpü gibi sağa sola savurtuverir, iş biter. İşte Ad kavmi, Arap Yarımadası'nın tam ortasında, Ahkaf bölgesinde yaşayan bir toplum. İrem ezâtil imâd, elleti lem yuhlak misluha fil bilâd. İrem bahçelerinin olduğu, barajların olduğu bir memleket. Sütunlar üzerine şehirler inşa edilen bir memleket. Allah onları rüzgarla yok ediverdi. Olur mu böyle şey deme. Evet, Rabbimiz dilerse olur. Rabbimiz dilerse rüzgarla bir toplum, bir şehir, bir memleket yok edilebilir. İşte Ad kavmi, bugün araştırma yapma imkanı bile yok, kazı yapma imkanı bile yok, hafriyat yaparak harabeleri ortaya çıkarma imkanı bile yok. Kum çölü haline gelmiş. İrmik tanesi gibi kum çölü, rüzgarla bir bakıyorsun bir tarafa dağlar gibi kum kayılmış, biraz sonra o kum bir başka tarafa kayılmış. Dolayısıyla insanların orada kazı yapması, araştırma yapma imkan ve ihtimali yok. Sadece ve sadece uçakla, helikopterle rüzgarın kaldırdığı yerdeki bir harabe varsa onun fotoğrafı çekilebiliyor. Değilse bizzat orada insanların araştırma yapabilme imkan ve ihtimali yok. Niçin? Rüzgarla kum çölü olduğu için kumun içerisinde kalır insanlar ondan dolayı. Görmedin mi? Elem tara keyfe faal rabbüke bi'ad. Evet. Bilmez misin, görmez misin Rabbin Ad kavmine neler yaptı? Biliyor. Bu ayetin indiği dönemdeki müşrikler biliyor. Kafirler biliyor. Ad kavmine Allah ne yaptı? Rüzgarla yok etti. Barajları da, binaları da, bağları, bahçeleri de bir anda yok oluverdi. İrame zâtil imâd. Sütunlarla dop dolu İrem kentine. Evet. Sütunlar üzerine şehirler inşa etmişler. Evet. Bugün insanların bunu yapma imkanı, düşünme imkanı bile yok. Sütunlar üzerine köprü yapıyor insanlar şimdi. Sütunlar üzerine şehir yapma imkanı yok. Bugünkü teknolojik imkan buna el vermiyor. Ama o gün insanlar yapmışlar. Sütunlar ve direkler üzerine şehirler inşa etmişler. Altından insanlar geçiyor, üstünde insanlar yaşıyor. Sütunlar üzerinde duruyor. Rabbimiz okuduğumuz 7. ayet-i kerimede öyle buyuruyor. İrame zâtil imâd. Sütunlarla dop dolu İrem kentine. Elleti lem yuhlak misluha fil bilad. Ki insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir. Evet. O güne kadar şehirler içinde onun bir benzeri meydana getirebilmiş değildir. İnsanlar meydana getirememişler. Ad kavminin yaptığı sütunlar üzerine yapılan o şehri o güne kadar yapılamamış. Bugün yapılıyor mu? Bugün de mümkün değil. Binlerce insanın yaşayabileceği bir kent düşüneceksin. Bu kenti sütunlar üzerinde durduracaksın. Üzerinde insanlar yaşayacak, ev olacak. Altı da insanların gelip geçeceği yol olacak. Elleti lem yuhlak misluha fil bilad. İnsanlık tarihinde bir benzeri o güne kadar henüz inşa edilmemiş. Ondan sonra da görmedik. Yok böyle bir şey. وَسَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابِ السَّحْرَ بِالْوَادِ. Peki, Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Bunlardan ibret alıp da rüzgar sütunlar üzerindeki evleri uçurabilir, yıkabilir. Biz dağları oymak suretiyle dağların içerisine şehirler inşa edelim diyen, evet, o Semud kavmi, o Salih peygamberin toplumu ne yaptılar ya? Rabbimiz 9. ayette de buyuruyor ki وَسَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُ السَّحْرَ بِالْوَادِ. Vadilerde kayalara oyarak şehirler meydana getiren Semud halkına. Evet. Onları da yok etti Allah. Bir sarsıntıyla, bir sesle, bir sayhayla, bir çığlıkla, bir bombayla onları da yok etti. Peki sen kayaların içerisine şehirler yaparsın. Allah bir bombayla, bir sayhayla seni de yok edebilir. O kavmi rüzgarıyla yok etti. Seni de böyle yok edebilir. Çünkü وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin tüm orduları Allah'ındır. Bitti. Allah ordularından bir orduyu göndererek bir toplumu yok eder. Ad kavmini rüzgar ordusuyla yok etti. Semud kavmini bir sayhayla, bir sarsıntıyla, bir patlamayla, bir bombayla yok etti. Diğer toplumları da değişik şekillerde yok ettiği gibi Nuh toplumunu yerden su fışkırtarak, gökten de yağmur yağdırarak, geminin içindekilerin kurtulmasına, dışındakilerin boğulmasına, bütün yağan yağmurlar ve yerden fışkıran sular. Netice ne oldu? Hepsi yok oldular, gittiler. Firavun da yine Kızıldeniz'de açılan kupkuru yoldan İsrailoğulları karşı tarafa geçti ve onlar boğuldular, gittiler. Evet, Rabbimiz dilerse rüzgarıyla, dilerse bir sayha, bir ses, bir çığlıkla yok edebilir. İşte Ad kavmini bir rüzgarla, Semud kavmini de bir sayha, bir sarsıntıyla yok etmişti Rabbimiz. Ve Firavne zil evtad. Evet, kazıklar sahibi Firavun. Yeryüzüne kazık gibi dikmiş, piramitleri dikmiş, kendi büyüklüğünü ve ululuğunu ebediyen hatırlatılsın diye dikmiş onu. Evet, direk gibi kumandanları olan o Semud kavminden sonra gelen ve Firavun, kendisinin direk gibi komutanları varmış. İri yarı insanları komutan yapıyor. Veya pek çok çadır direğine sahip olan veya kazıklarla işkence eden Firavun'a. Firavun kazıklar sahibi veya kazık gibi piramitleri yeryüzüne inşa eden veya kazık gibi iri yarı koskoca komutanları olan Firavun. Ne oldu? Kızıldeniz'de boğuldu, gitti. İşi bitti. Rabbim onların işini de böylece bitirmiş oldu. Ellezine tagav fil bilad. Öylesine ki onlar Allah'ın yarattığı yeryüzünde, şehirlerde azdılar. Evet, azgınlaştılar. Ellerine verilen imkanlarla azgınlık ettiler. Bütün bu sayılan toplumlar, Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun toplumu. Ellezine tagav fil bilad. Yeryüzünde azgınlaştılar. Biz izlediler, bizden başka yok. Biz büyüğüz, bizden başka yok. Aynı şekilde bugün de Amerika azgınlaştı. Geçmişteki Ad kavminin, geçmişteki Semud kavminin, geçmişteki Firavun toplumunun azgınlaştığı gibi. Firavun İsrail oğullarını en ağır işlerde çalıştırıyordu. Onlara hayat hakkı tanımıyordu. Doğan erkek çocuklarını kesiyor, kız çocuklarını sağa bırakıyordu. Diğer toplumlarda peygamberlerine isyan etmişler, peygamberlerine karşı gelmişlerdi. Netice ne oldu? Evet. Ellezine tagav fil bilad. Yeryüzünde azgınlık ettiler. Azgınlaştılar ama Allah değişik ordularıyla onların işini bitiriverdi. Fe ekseru fihel fesat. Derken bozgunculuğu çoğalttılar o yeryüzünde. Hem azgınlaştılar hem de bozgunculuğu yaygınlaştırdılar, artırdılar. Yeryüzünde bozgunculuğu artırdı. Ne kadar Allah'tan gelen emir varsa aykırısını yapmaya başladı. Peygamberin söylediklerine zıt işler ortaya koymaya başladı. Kanun koyucu Allah'tır. Hakimiyet ve otorite Allah'ındır ama benimdir demeye başladılar. Azgınlık yaptılar. Bugün de Amerika'nın yaptığı gibi. Ekseru fihel fesad. Yeryüzünde fesadı çoğaltıyor, fesadı artırıyor. Büyük şeytan, küçük şeytan İsrail de onun koruması altında o da devam ediyor. Ekseru fihel fesad. Barış diyorlar adına, savaşın adını barış koymuşlar. Müslümana da terörist diyorlar. Ve ekseru fihel fesad. Evet, Rabbimiz Müslümana terörist denilmez. Müslüman tüm insanlara, tüm canlılara merhametli davranandır. Müslümanda anarşistlik olmaz. Müslümanda teröristlik olmaz. Müslüman her zaman ve zeminde Müslümanca yaşar. Canlılara ve cansızlara merhametlidir. Ama kafirler öyle değil. Ama Ad kavmi öyle değil. Semud kavmi öyle değil. Firavun öyle değil. Ellezine tagav fil bilad. Yeryüzünde azgınlık yaptılar, azgınlaştılar. Ve ekseru fihel fesad. O derece ki bozgunculuğu çoğalttılar. Ne kadar bozgunculuk varsa, Allah'ın emri dışında yaşama modeli ne varsa hepsini ortaya koydular. Allah'a isyan bayrağını kaldırdılar. Allah faizi yasak mı etti, serbest bıraktılar, bankalar açtılar. Allah içkiyi haram mı kıldı, içki fabrikaları kurdular, meyhaneler kurdular. Allah yasak mı etti zinayı, Umumhaneler açtılar, genel evler açtılar. Her dönemde aynı. Firavun döneminden bu döneme gel. Söylediklerimizin hepsi aynı dönemde de var. فَاَكْسَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ Fesadı yaygınlaştırdılar. Bozukluğu yaygınlaştırdılar. Her yönden bozukluk, ahlaki bozukluk var. Evet, ekonomik bozukluk var. Her yönden bozukluk var. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِنْ نَاسِ buyuruyor Rabbimiz. İnsanların elleriyle yaptıkları bozukluk yüzünden, bozgunculuk yüzünden, Allah'ın sistemine karşı gelme yüzünden, yeryüzünde fesat çoğalıyor. Sen ayarını Allah'tan almaz isen, sen Allah'a göre yaşamaz isen, sen hayatını Allah ve onun elçisine göre yaşamaz isen, yeryüzünde bozukluk artar, bozgunculuk artar. فَاَكْسَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ Dolayısıyla onlar da bozgunculuğu çoğalttılar yeryüzünde. Her türlü bozukluk vardı. Zina var, içki var, fuhuş var. Evet, faiz var, kötülük var, insanlara zulmetmek var. Haksızlığın hepsi diz boyu çıkmıştı o dönemde. Peki netice ne oldu? Rabbimiz 13. ayette onu da bildiriyor. Fesabbi aleyhim rabbuke sevta azab. İşte bu yüzden de Rabbin onların üzerine ceza kırbacını yağdırıverdi. Evet. Rabbimiz ceza kırbacını yağdırıverdi. Azap kamçısını çarptırıverdi onlara. Hepsi değişik azapla yok edildiler. Rüzgarla yok edildi Ad kavmi. Bir sarsıntı, bir patlama, bir ses, bir çığlık, bir sayhayla yok edildi Semud kavmi. Firavun sular içerisinde kaldı. Nuh toplumu yerden fışkıran, gökten yağan yağmurlarla meydana gelen o tufanda yok oldular gittiler. Fesabbi aleyhim rabbuke sevta azab. Evet, Rabbin onların üzerine azap kamçısını, kırbacını yağdırıverdi. Buyurun, azap neymiş görün bakalım. Peygamberlerden azabın ne zaman geleceğini istiyordunuz. Buyurun, azap geldi, haydi görün bakalım ne olacak. İnne rabbeke lebil mirsad. Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. Gerçekten Rabbin gözetleyip durmaktadır. Kimin ne yaptığını gözetliyor. Zalim Amerika'nın, zalim İsrail'in Müslümanlara ne yaptığını Allah gözetleyip durmaktadır, bilip durmaktadır. Evet. Hangi azap kamçısını da onlara sallayacak? Hangi Müslümanın eliyle onların işini bitirecek Allah bekleyip durmakta? İnne rabbeke lebil mirsad. Her an gözetleyip durmaktadır. Nasıl zulümde ileri gidiyor? Nasıl masum çocukları öldürüyor? Füzeleriyle, elindeki her türlü silahıyla nasıl insafsızca, merhametsizce, zalimce öldürüyor? Evet. İnne rabbeke lebil mirsad. Ey Amerika, ey İsrail, tüm zalim güçler, Birleşmiş Devletler. İnne rabbeke lebil mirsad. Sizi yaratan, size hayat hakkı veren, sizin hayatınızı tanzim eden Allah her zaman sizi de bizi de gözetleyip durmaktadır. Defteriniz dürülecek. Ya bu dünyada dürülmeyebilir. Bu dünyada bir azap, bir felaket belki vermeyebilir ama ruhi bunalım, stres, korkuyla hayatınız devam eder gider. Rahat ve huzur yüzü bulamazsınız. Gerçekten de bulamıyorlar. Ne İsrail'dekiler ne de Amerikalı askerler ve komutanlar huzur yüzü bulamıyor. Huzursuz, bunalım, stres, buhran içerisinde. Her an psikiyatri uzmanı ile karşı karşıya. Asker sayısı kadar da psikiyatri uzmanı getirilmiş, gönderilmiş oraya doktor. Tedavi edecek bunları. Nesini tedavi edecek? Psikiyatri uzmanı da hasta zaten, o da sakat ya. O da korkup duruyor ya. Acaba bir Iraklı'nın taşıyla veya bir kurşunla yok olacağım mı diye o da korkuyor zaten. O da aynı korku içinde, o da hasta. Kendisi hasta olan hasta askeri nasıl tedavi edecek? Mümkün mü bu? Asla mümkün değil. İnne rabbeke lebil mirsad. Dikkat edeyim. Fecr suresinin 14. ayetinde Rabbimiz böyle buyuruyor. Ey Amerika, ey İsrail, ey Birleşmiş Milletler, ey İngiliz, ey Fransız. Rabbiniz sizi yaratan, size hayat imkanı veren, size göz, kulak, el, ayak veren, nimetler veren Allah her zaman gözetleyip durmaktadır. Vakti saati ne zamansa size de belanızı verecek ve siz de belanızı bulacaksınız. Evet. Rabbimiz böylece Müslümanlara teselli, kafirlere de tehdit olan bu ayeti kerimeyi de söylemek suretiyle Müslümanları ferahlatıyor, kafirlerin kalbine biraz daha korku salıyor. Son peygamberin özelliklerinden biri de bu ya. bir aylık mesafeden korku salarım ben diyor. Allah beni böyle gönderdi. Bir aylık yoldan bir ay ötedeki insanlar benden ve benim ordularımdan korkarlar. Evet. Bugün de Müslümanlara zulmedenler korkuyor. Korku içerisinde. Sıkıntı içerisinde. Buhran ve bunalım içerisinde ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Topuna, tüfeğine, silahına güveniyor, uçaktan atıyor. Evet, kendine güveniyorsan karşılıklı savaş et. Müslümanın elinde silahı yok, sende her türlü silah var. Karşılıklı savaş et bakalım, mümkün değil, yanaşmıyorlar. Hepsi öleceğini biliyor, dünyada acaba bir ay fazla yaşayabilir miyim hevesinde. Müslüman ise şehit olurum ve Rabbimin huzuruna şehit olarak giderim diyor. Rabbimiz 15. ayetten itibaren insanoğluna dönüyor. İnsanoğlunun psikolojik yapısına dönüyor, ruh yapısına dönüyor, durumuna dönüyor. Fe emmel insan, insanoğluna gelince. Evet. İzâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu fe yekûlu rabbi ekremen. Evet. İnsanoğluna gelince ne zaman Rabbi onu imtihan edip İkramda bulunup ona nimetler verirse, Rabbim bana layık olduğum için bu nimetleri vermiştir der. Evet. Kafir Amerika da aynısını söylüyor. En güçlü benim. Allah bize bu imkanı ikramda bulundu. En iyi biziz diyorlar. İnsanoğlunun fıtratında var bu. Müslüman, kafir hepsi bir iyilik geldi mi Rabbim bana ikramda bulundu diyor. Bugün Amerika'da aynı düşüncede. Biz Allah'a inanıyoruz diyor. Ramazan'da evet halkının çoğunluğu Müslüman olan devletlerin konsoloslarına, elçilerine iftar yemeği veriyor. Ben de Müslümanım, ben de Allah'ı tanırım diyor. Ondan sonra da böyle yapıyor. Allah'ı tanırsın da Allah'a inanan Müslümanları yok etmek için savunma sanayinin için orada kullanırsın sen. Allah sana ikram ettiyse Müslüman ol. Allah sana ikram ettiyse, bunca nimetleri sana verdiyse, Allah'a teşekkür et, onun önünde eğil, Müslümanın kanına doymadın hala. Ama işin ikinci tarafı, 16. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا. Bir gün, Ad kavminin başına gelen, senin başına da gelecektir ey Amerika. Veya Semud kavminin başına gelen gelecektir. Veya Nuh kavminin başına gelen gelecektir. Ya rüzgarla yok edileceksin veya depremle, zelzeleyle veya değişik bir musibetle helak olacaksın. Bir gün başına gelecek. Ve emma izâ mebtelâhu, bir zamanlar da insanları Allah değişik şekillerde de imtihan etmişti. Bugün de Amerika'yı Allah imtihan ediyor. Edecek, etmekte. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Evet, onu imtihan etmek üzere rızkını kıssa, kuraklık verse, kıtlık verse, buğdayı, arpası yetişmese, az olsa. Evet, olabilir mi? Olabilir. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا. Evet, o zaman ne diyecek? Rabbim beni küçük düşürdü diyecek. İnsan olarak, fert olarak da aynısı. Veya toplum olarak da aynısını söyleyecek. Bundan ders çıkarıp da Rabbim beni imtihan ediyor. Ben ona kul olmalıyım, Müslüman olmalıyım demiyor. Ve yekulu Rabbi ehanem. Rabbim beni küçük düşürdü diye sızlanır durur. Evet, bir gün başınıza gelecek. Allah rüzgarla çatılarınızı uçuracak. Binalarınızın kapılarını, pencerelerini, camlarını yok edecek. Ve neticede kuraklıkla, kıtlıkla sizi imtihan edecek. Halkının çoğunluğu Müslüman olan milletlerin buğdayına, arpasına muhtaç olacaksın. Bugün böyle yap bakalım. Yarın Allah senin defterini dürecek, senin memleketine değişik felaketler gönderecek ve sen muhtaç olacaksın bunlara. Allah seni dize getirmeyi bilir. Bu dünyada getirmesi öbür tarafta cehennemin başında geleceksin. Evet. Tüm bunlar neden oluyor? Kella bella tükrimûne liyetîm. Evet. Tüm bunlar neden oluyormuş? İşte 17. ayet-i kerime. Hayır, hayır. Allah'a karşı yaptığınız bu kötü zannın yanı sıra siz insanlardan yetimlere karşı da cömert değilsiniz. Evet. İnsanların yarasını sarmak durumunda değilsiniz. Kella bella tükrümunel yetim. Yetimin başını okşamıyorsunuz. Yetime bir şeyler vermiyorsunuz. Fakir ve kimsesize bir şeyler vermiyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz? Çocukları yetim bırakıyorsunuz. Analarını babalarını öldürmek suretiyle. Çocukları sakat bırakıyorsunuz. Analarını babalarını yok etmek suretiyle. وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Yeryüzünde savaş yapıyorsunuz. İnsanları yok ediyorsunuz. Evlerini tarumar ediyorsunuz. Sonra da Kızıl Haç vasıtasıyla oraya tırlarla, uçaklarla yardım gönderiyorsunuz. Onlar sağlam iken gönderseydiniz ya. Çadırı onların evi yıkılmadan göndermenize gerek yoktu zaten. Niçin evlerini yıktınız, binlerce insanı öldürdünüz de arkasından çadır gönderip gıda maddesi gönderiyorsunuz? وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Siz Amerikalılar, siz İngilizler, siz... Evet, Müslüman düşman olanlar, siz İsrailler. وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Fakir fukaraya, yoksula yedirmek için bir çabanız yok. Şu anda yeryüzünde açlık sıkıntısı çeken insanların bulunduğu yerler var. Buyurun, savunma sanayinize ayırdığınızın %10'unu oralara ayırsanız, o insanlar da açlıktan ölmezler. وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Dolayısıyla siz, miskini, dolayısıyla siz, fakiri, muhtacı doyurmak için bir teşvikte de bulunmuyorsunuz ve bütçenize böyle bir fon da ayırmıyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاسَ اَكْلًا لَمَّا Size kalan mirası, babalarınızdan kalan, önceden kalan mirası aç gözlülükle yitirip bitiriyorsunuz. Evet, yiyor insanlar. Eline geleni yiyor. Herkes yiyor. Mirası sınır tanımaz bir şekilde, helam helal aldırmaz bir şekilde yiyorsunuz. Şu anda toplum bu durumda. Evet. Arabistan'da kadınlar ve çocuklar zaten mirastan mahrum bırakılırdı. Kafirler mirasın sadece harp eden ve kabilesini koruyan erkeklere ait olduğunu düşünürlerdi. Bunun dışında kalanların mirasları ise kim güçlüyse tereddütsüz o sahipleniyordu. Hakkını savunamayanlar, zayıflar da bundan mahrum kalıyorlardı. Hak ve hukukun emniyeti yoktu. Zatece dürüstlüğü kendilerine gerekli görenler hak sahiplerine haklarını verirlerdi. İşte bugün Amerika'da biz Orta Doğu'da barış getiriyoruz. Orta Doğu'da yeni plan ve program uyguluyor. Sen kimsin? Orta Doğu'yla senin alakan ne? Böyle bir yetkiyi sana kim verdi? Evet. Toprağını artırıyor. Orası da bana miras kaldı diyor. Afganistan benim. Irak da benim. İleride diğer ülkelerin de tepesine bineceğim diyor. Hesabı bu. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاسَ اَكْلًا لَمَّا Kendisine miras kalan yerin petrolünü de madenini de her türlü imkanı da kullanmaya çalışıyor. Evet. Kendisinin eline geçen bu mirası da sınır tanımaz bir şekilde, haram ve helal aldırmaz bir şekilde yiyor. Fert olarak insanlar da aynısını yapıyor. Toplum olarak, millet ve devlet olarak da Amerika aynısını yapıyor şimdi. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Evet. Sınırsız bir sevgiyle malı mülkü alabildiğine seviyorsunuz. Evet. Malı mülkü alabildiğine seviyorsunuz. Bizim topraklarımız bize yetmez mi diyor. Amerikan askeri, evet, isyan ediyor. Topraklarımız yetmez mi de gidiyoruz Irak'a, Afganistan'a, şuraya, şuraya. Rus askeri de aynısını söylüyor. Bizim topraklar çok büyük, yetmez mi bize de Çeçenistan'a gidiyoruz? وَتُعِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Evet, malı alabildiğine yığmaya çalışıyor bugün insanlar. Fert olarak da aynı şekilde. Bugün insanlar, fert olarak da sınırsız bir sevgiyle, mal yığma tutkusu ve hırsıyla hayatını devam ettiriyor. Evinde 4 odası varsa 4 halı, ama 8-10 tane halı var evde. Niye? Taksitle buldum, aldım. Ucuz buldum, aldım. Belki ileride lazım olur, aldım. Evinde 20-30 çeşit elektronik malzeme var. Hangi birini kullanıyorsun? Senede bir kullandığı malzeme var. Bir kişiyle görüşüyordum. 30'dan fazla elektronik malzeme var bizim evde dedi. Neymiş o kardeşim dedim. Say bakalım birkaç tane. Saç kurutma makinesi, marul kurutma makinesi. Tamam kalsın geriye dedim. Hepsi var. Marul kurutma makinesini aldıysa bu adam eve, hepsi var demektir. Rabbimiz de işte bu 20. ayette وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا malı biriktiriyorsunuz diyor. Olanca şekliyle malı çuvaltıyorsunuz. Ne yapacaksın marul kurutma makinesini sen? Islağıyla yesen ne olur? Zevki olmazmış. Dolayısıyla yeryüzünde fert olarak insanlarda da var bu özellik. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Evet. Sınırsız bir sevgiyle malı mülkü seviyorsunuz. Deprem bölgelerini geziniz. Depremi olduğu birkaç gün içerisinde o bölgeleri geziniz. Adam mal mülk sevdasıyla, hırsıyla pano almış, asmış salona. Büyük bir pano. 3 milyar para verdim ben buna diyor. Tamam. Depremle birlikte evin duvarları göçmüş. Fakat o panonun asılı duvar duruyor orada. Adam aşağıdan bakıyor. Çoluk çocuğu ölmüş, hanımı ölmüş. Kendisi aşağıdan 3. kattaki o panoya bakıyor. 3,5 milyar lira verdiğim pano asılı duruyor orada. Perdeler, birkaç milyar lira verip değiştirdiği o perdeler, o tüller sallanıyor rüzgarın tesiriyle. Evet, çamaşır makinesi buzdolabı mutfağın bir köşesinde duruyor, diğer taraf yıkılmış. Ne yapabilir? 3,5 milyar verdiği o panoyu kurtarsa nereye asacak? Çadırda asacak yer yok ki. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا İnsanlar malı mülkü öyle bir seviyorlar ki, öyle bir hırsla bağlılar ki biriktiriyor malı. Niye lazım kardeşim? Belki ileride lazım olur. Belki ileride lazım olur. Düşüncesiyle pek çok mal, mülk, para biriktiriliyor. İnfak hiç yok. Ama Rabbimiz 21. ayeti kerime ile hemen dikkatlerimizi çekiyor bizim. Kella, hayır, mesele öyle değil. Elinize gelen parayı, malı, mülkü, serveti, evet mirası yiyorsunuz. Malı da çok seviyorsunuz ama kella, mesele öyle değil. Dikkat edin. İzâ dükketil arzu dekken dekka. Evet. Bir gün yeryüzü paramparça olup darmadağın olduğu zaman. Evet. Yeryüzü parça parça olacak, darmadağın olacak. İşte deprem bölgeleri bunun birer örneği. Dünyanın tamamı olunca bunun adına kıyamet diyoruz. Değişik bölgelerde olunca adına deprem diyoruz. İşte Rabbimiz burada İnsanlığa diyor ki, bölgenizde deprem olabilir. Bölgenizdeki evler, binalar, tarumar olabilir, yok olabilir. Veya bir gün kıyamet gelecek. Sen cennet evini garantiye almaya çalış. Orayı garantile. Buraya malı mülkü yığıp da çoğaltmaya kalkma. Bir gün o yığdığın, biriktirdiğin mallara uzaktan bakacaksın. Onu ben oradan alsam, çadırın neresine asacağım diyeceksin. O 5 milyar lira verdiğin tül perdeleri ve evin perdelerini nerede kullanacaksın? Kella, mesele öyle değil. İzâ dükketil arzu dekka. Bir gün yeryüzü paramparça olup dağılacak. Kıyamet kopacak. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Toz duman olacak. Kül ufak olacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa. Rabbinin emri gelip çatıp da melekler de saf saf dizildikleri zaman. Evet. Bir gün olup bu şekilde insanlar Rablerinin huzuruna, mahşer yerine toplanacaklar. Melekler de Allah'ın emrini bekleyecekler. Ne emri varsa görelim, ne emrederse onu yapalım diye. Saf saf dizilmiş vaziyette bekleyecek melekler de. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ وَاَنَّا لَهُ الزِّكْرَى İşte o gün cehennem de göz önüne getirilip konacak. Ve o gün insan yaptığı ve yapamadığı her şeyi hatırlayacak. Ama bu hatırlamanın ona ne faydası var? O gün hatırlamanın ne faydası var? Cehennem ortaya getirilmiş, cehenneme düşeceğine dair eline dosyası verilmiş. Dünyada yaşadığın sürece dosyan tutulmuştur. Cehennemlik olduğu meydandadır. Oraya gireceksin. İşte şu yanan cehennem. Onun önüne diz çöküp oraya düşeceksin kısa zaman sonra diye. Cehennem de ortaya getirilmiş. O da her şeyi hatırlamış ama o andaki hatırlamanın ne faydası var? وَاَنَّا لَهُ الزِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي O gün insan, ah keşke gelecek hayatım için önceden bir hazırlık yapsaydım diyecek. Sen de diyeceksin, ben de. Hazırlığın yoksa. Öyleyse hazırlığını tamamlamaya çalış. İleride iyi bir Müslüman olurum deme. İleri dediğin nedir bilmiyorsun. Ölüm ne zaman gelecek bilmiyorsun. Emekliye ayrılınca iyi bir Müslüman olurum diyor. Ne zaman ayrılacaksın emekliye? 55-60 yaşında. Peki ondan evvel ölürsen ne olacak? Duruyor adam. Yarın kıyamet günü cehennemin huzuruna getirildiğinde يَقُولُ يَا لَيْتَنِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Evet, ah keşke gelecek hayatım için önceden bir hazırlık yapsaydım. İhtiyar adam 5 kuruş vermiyor. Öleceksin, ver elinle dağıt, çoluk çocuğum dağıtır diyor. Dağıtmaz. Miras onların, dağıtmak mecburiyeti yok. Mal onun eline geçti, bir şey yapamazsın. Sen sağlığında dağıt, kıyamıyorum diyor, veremiyorum diyor. O zaman cehennemin karşısına getirilince يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Öyle diyeceksin. Bugün dağıtamıyorsam o gün cehennemi görünce keşke dağıtsaydım diyeceksin. Hayatımda keşke bu alem için, bu cennet için bir hazırlık yapsaydım diyeceksin ama bitecek iş. O andaki hatırlamanın bir faydası yok. O anda hazırlanayım demenin hiçbir faydası yok. Şimdi hazırlan. Dünyadayken hazırlan. Evet, sıhhatin, afiyetin elindeyken, zengin olabilme imkanın varken, hür iradeye sahip iken şimdi ver, şimdi hazırlığını yap. Değilse feyevme izin la yuazzibu azabehu ahad. Evet, o gün hiçbir kimse Allah'ın günahkarlara ettiği azap gibi azap edemez. Karakola düşüyoruz, copluyorlar. Elektrikli sandalyeye oturtuyorlar. Ne oluyor netice? Birkaç saat sonra geçiyor, birkaç gün sonra geçiyor. Ama Allah'ın azabı gibi hiçbir kimse azap edemez. Cehennem azabı gibi dünyada hiçbir azap modeli yoktur. Ve yevme izin la yuazzibu azabehu ahad. Fakat o gün, o kıyamet günü, o ahiret günü Allah'ın ettiği azabı bu dünyada kimse edemez. Öyleyse dünyadaki azaplardan korkup da ahiretteki azabı küçük görme. En büyük azap ahirettedir. Onun için hazırlığını tamamla, tam yap. Ve la yusiku ve saqahu ahad. Hiçbir kimse Allah'ın bağladığı prangalar, zincirler ve kelepçelerle bağlayamaz. Bu dünyadaki bağlantıların hepsi kopmaya mahkumdur. Çürümeye mahkumdur. Hepsi yok olmaya mahkumdur. Evet, çürür, paslanır ve kopabilir. Ama Allah'ın prangası kopmaz. Allah'ın vurduğu düğüm asla kopmaz. Allah'ın bağladığı gibi sağlam kimse bağlayamaz. Öyleyse, ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ey mutmain olan nefis! Ey tertemiz, korku ve kedere kapılmayan, huzura kavuşan insan! Evet, rahat ve huzuru bulmak istiyorsan İslam'a dön. Allah'a göre yaşa. Mutmain olmak istiyorsan, ela bizikrillahi tatmeinnil kulub. Ancak kalpler Allah'ın kitabını okumakla, Allah'a göre yaşamakla tatmin olur, rahat bulur, huzur bulur. Sen de huzur bulmak istiyorsan, ey can! Evet, bu dünyada huzur ve rahatı bulmak istiyorsam, öbür tarafta da cenneti elde etmek istiyorsam, gel, rahat ve huzuru Kur'an'da bul. Rahat ve huzuru Allah'ın kitabında ve sisteminde bul. Değilse, huzur ve rahatı başka yerde bulamazsın. İrci'i ila rabbiki raziyeten merziye. Evet, dön Rabbine, ondan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak. Başkasına dönme. Başkaları rahat ve huzur vermezler. Başkaları sana huzur vermezler. Rabbine dön. Rabbinin sistemine, şeriatına, yasasına dön. Rabbinin kanununa dön. Rabbinin yeryüzüne indirdiği şeriat ve yasa neyse ona uy, başkasına uyma. O senden razı, sen de ondan razı olarak hayatını devam ettir. Böyle olursa işin iştir. Evet, fedhuli fi ibadi. Dolayısıyla dünyada da İyi kulların arasına gir. Allah'a kul olanların arasına gir. Hepsi kul ama Allah'a kulluk yapanlar, Allah'ın yolunda gidenlerin yanına gir. Onlarla birlikte ol, Müslümanla birlikte ol, doğrularla birlikte ol, Allah'ın kullarıyla birlikte ol. Vedhuli cenneti ve gir cennetime diyor. Cennete girebilmek için cennete girecek amelleri işlemek gerekiyor. Cennete girebilmek için Allah'ın rızasını kazanmak gerekiyor. O da Ela bi zikrillahi tatmeinnul gulub ayetine göre Allah'ın kitabından geçiyor. Peygamberinin yolundan geçiyor. Rahat ve huzuru bulmak istiyorsan gel Allah'ın yoluna. Gel peygamberin yoluna ve iyi kulların arasına, sadık kulların arasına gir. Doğrularla beraber ol. Dolayısıyla vedhuli cenneti ve cennetime de gir buyuruyor Rabbimiz 30. ayet-i kerimede. Fecr suresinin 30. ayet-i kerimesini de okuyarak bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Beled suresiyle kitabımızı okumaya, anlamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.